Molt benvinguts i benvingudes, amics i amigues, amb una nova edició de Jazznàtics, el programa sobre el món del jazz que us porta Rafael Corbí. Avui, amb la nostra hora musical, ens endinsem a la 37a edició del Festival de Jazz de Terrassa. Tindrem el plaer de parlar de totes aquestes actuacions i altres events que hi ha lloc dins aquest festival a les Terres del Vallès, amb Susana Carmona, del festival, i que ens porta del 7 fins al dia 24, del 7 de març al 24, doncs, excepcionals actuacions. Amb ella les anirem descobrint pam a pam en tots els seus protagonismes. Per tant, avui és el seu torn i el torn del Festival de Jazz de Terrassa. Molt bé, doncs parlem amb la Susana Carmona, responsable del Festival de Jazz de Terrassa. Parlem de les activitats que tenen lloc amb aquesta edició d'enguany, que si no m'equivoco és la 37a edició, veritat? Doncs sí, aquí estem ja a la 37a edició. Anem a parlar una mica dels artistes i de les activitats que hi ha, si et sembla. Fem una mica de resum, banda per banda. Hi ha molts artistes que venen, i tal com ens indiqueu amb la informació que ens envieu, primer parlem dels que venen des de l'altre costat de l'Atlàntic, si et sembla. Doncs sí, venen ja des de pràcticament els primers dies de festival. L'estrena nord-americana del programa corre a càrrec de la vocalista Nina Freelon. Ella estarà a la Cava el dia 9 de març, amb el concert, diguéssim, jo diria de jazz vocal, dins de lo que seria el programa, seria el concert a destacar de jazz vocal, bé acompanyada en formació quartet. Nina Freelon és una gran vocalista, va venir fa molts anys al festival, en aquell moment era l'any 95, per tant des d'aleshores una dona molt reconeguda als Estats Units, també per l'Acadèmia Francesa, té diferents premis i també ha treballat molt en big bands, en teatre, i ha estat als principals festivals una gran ocasió per escoltar una bona veu dins de l'escena del jazz. És una de les veus més reconegudes i una bona manera d'iniciar, doncs, de fer una mena de kick-off del festival, no? Doncs sí, la veritat és que és un plaer quan els músics els has descobert fa molts anys, en aquest cas doncs estem parlant, encara estàvem al segle passat, i tornen més, diguéssim, consagrats i amb una trajectòria totalment reconeguda, doncs pel festival també és una satisfacció veure com un músic que fa anys va descobrir o va descobrir per l'afició al jazz a casa nostra, doncs ha tingut una carrera destacable. The lamp is low. Dream cantant de Massachusetts és una, però n'hi ha moltes més que arriben des dels Estats Units. Ens en fas 5 cèntims? Doncs sí, jo destacaria també dos concerts importants d'una escena bastant trencadora. Són el del trompetista Terence Blanchard. Ell estarà el dijous dia 15 també a la Nova Jazz Cava. Ho farà amb una formació que porta per nou nom i col·lectiu, una formació de músics més joves, amb Charles Altura destaca a la guitarra, Ben Zubé és un dels músics importants de la nova generació de Nova York, i el que proposen doncs, és un projecte amb formació ensemble, groove, funk, blues, rhythm and blues, tot plegat amb el so però distintiu sempre de la genialitat de Terence Blanchard. Thank you. aquesta és una de les mostres també interessantíssimes amb aquesta participació d'aquest trompetista de New Orleans, però també hi ha gent que ens arriba, com per exemple el californià Donnie McCaslin, no? Sí, parlen d'ell com el gran saxofonista del moment. Ell ve amb una formació quartet, jo destacaria per sobre la figura del teclista, pianista i teclista Jason Linder, i en Donnie McCaslin és un músic molt vigorós, té molta energia, un so molt, molt fort, però que també sap combinar amb passatges més balades i on mostra aquest virtuosisme i aquest punt més atmosfèric. Aquest grup, aquest quartet de McCaslin, doncs va tenir un fa poc amb la gravació amb David Bowie del seu últim treball pòstum Black Star, va tenir un punt d'aquells comercial i important, i arriben a Terrassa després de fer una gira mundial molt intensa, ha estat en molts festivals d'arreu del planeta i és un plaer per nosaltres que torni, perquè va venir fa 25 anys com a sideman, no el coneixia ningú i ara arriba totalment consagrat. el que tenen els festivals de llarga durada, no? Que de vegades has portat artistes que no coneix ningú, com molt bé has dit, i després al cap d'uns anys volen retornar o retornen com a consagrats. Exacte, és un plaer. És el cas també d'un altre músic de l'altra escena, diguéssim, de l'escena de Chicago, i també que ve, doncs, lògicament, d'aquesta altra banda de l'Atlàntic, com em plantejaves, és la Nit de Blues, que sempre és important al festival, és un segell distintiu d'aquest certamen vallesà, i en aquesta ocasió tenim a Billy Branch. Ell és, vaja, un dels pares del Chicago Blues, ve molt ben acompanyat amb la cantant Demetria Taylor i una formació de músics que també són els Medicine Men, que tenen una trajectòria nacional important. Vol dir que és una bona ocasió per escoltar blues de Chicago de qualitat en la veu i l'harmònica de Billy Branch. Shoot you right down, boom, boom, boom, boom, right off of your feet, boom, boom, boom, boom, I like it like that, I love the way you walk, up and down the floor, when you're talking to me, that baby talk, boom, boom, boom, boom, I'm gonna shoot you right down, oh! Shoot you right down, boom, boom, boom, boom, right off of your feet, boom, boom, boom, boom, I like it like that, ha, ha, ha, ha, I love the way you walk, when you're talking to me, that baby talk, boom, boom, boom, boom, I'm gonna shoot you right down, ho! Tell mama, he said, let that boy boogie woogie, because it's in him and it's got to come out. And I felt so good, I felt so good, I felt so good. We're gonna boogie, we're gonna boogie, boogie. Veu, trompeta, saxo, blues d'aquesta manera, on diria que falta el piano, no? Hi ha bons pianistes en aquesta edició 2018 d'Estats Units, de Filadèlfia concretament. Un dels concerts i dels intèrprets més destacats del cartell d'enguany és Uri Kane, amb el seu ensemble precisament fent una de les obres, jo diria, mítiques de la història del jazz, com és el Rhapsody in Blue de George Gershwin. El que passa que Uri Kane, com a trencador, com a músic, diguéssim, que va més enllà de la partitura inicial, doncs li dona la volta com un mitjó i ho fa amb un ensemble de 8 elements on militen, jo diria, gent tan important com Ralph Alessi a la trompeta, Jim Black a la bateria i amb dos veus, Barbara Walker i Theo Beckman, que també aquesta veu femenina i masculina doncs acaba d'omplenar tots els colors del seu ensemble. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. Oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off our. Let's call the whole thing Festival de lloc del 7 al 24 de març, si no m'erro, a Terrassa. Quines són les novetats en quant a format, en quant a llocs, en quant a actuacions que feu o manteniu l'esquema d'anteriors temporades? Es manté força el model, perquè és un model que després de 37 edicions està molt consolidat, per tant els escenaris principals es mantenen en els concerts en format de club a la Nova Jascava, també concert en format auditori al Centre Cultural i llavors tota la proposta popular i divulgativa que té lloc de forma gratuïta a places i parcs, com és el cas de la plaça Vella, la plaça Catalunya amb matinals de dissabte i diumenge i el Parc de Vallparadís, que ja és un referent per moltíssims aficionats de Catalunya amb el Picnic Jazz, que aquest any celebra 20è aniversari, però sí que aquest any ampliem una mica el radi, fem una plaça nova, la plaça de l'Assemblea de Catalunya, que acollirà un combo de nous valors emergents de l'escena terrassenca, i també ens anem una mica d'excursió per la comarca. Anem fins a Matadepera, anem fins a Vacarisses i tornem a Viladecavalls, on vam iniciar l'any passat una col·laboració, doncs, que ha donat els seus fruits. Això ho fem amb propostes diverses de jazz clàssic, d'adaptacions de temes dels Beatles, el llenguatge llegístic amb la Laura Simó, per exemple, a Viladecavalls, o amb una formació nova com és Bugalitzer de Tom Johnson al Casal de Vacarisses. Déu-n'hi-do amb tots aquests músics que ens arriben i amb 18 dies intensos, que no sé com ho podeu aguantar de fer-ho. Són 18 dies a màxima intensitat. És una passió, jo diria, ja per la música en directe, per la música improvisada, pel jazz, pel blues, pel swing, i ens aguanta doncs aquesta energia que dona el fet d'estar en una associació cultural amb poca gent, però molt, molt enxufats amb el que és el Festival de Jazz de Terrassa. Abans em parlaves de que hi havia pianistes, a mi em fa il·lusió aquest any tenir uns duets de pianistes molt interessants, com són els de Marco Mesquida i Albert Bové, de casa nostra, com són els de Chano Domínguez, que fa anys que no visita Terrassa, i Paulo Freso, i un altre duo que ens arriba de França, que per mi és una delícia, és el d'Acordió i Saxo, d'Emil Parisien i Vincent Paraní. Són projectes més íntims, de duet, que la nova Jascava, la veritat és que queden fantàstics. Des del que volia parlar, perquè havíem parlat dels artistes americans, volia parlar del que porteu, dels artistes des d'Europa, des de diferents països que ens acompanyen. Bàsicament són aquests que has mencionat i bàsicament en duos, no? En duos, sí, ens ha agradat. Aviam, el format de duo sempre ha estat present amb el jazz, no? El que passa que a vegades, bé, doncs, en segons quins escenaris dona la impressió que és un format massa íntim. La veritat és que un espai, com deia, com és la nova Jascava, per aquest tipus de format de duo, de trio, quartet, és fantàstic. Llavors, la bancada internacional d'aquest festival amb un duet que és número 1 a França. Émile Parisien ha estat músic de l'any al País Gal aquest 2017 i Vincent Perani a l'acordió és un músic molt innovador i molt creatiu. I fan un tàndem, la veritat que molt bo, fan temes de, històrics, Duke Ellington, Sidney Bechet, però amb una visió doncs, totalment contemporània i també una aposta per la creació original. I un altre duo doncs, que és molt important per nosaltres que estigui al festival és el de Chano Domínguez i Paulo Freso. Paulo Freso és sard, toca la trompeta i el fiscorn. Chano Domínguez el coneixem com a un dels músics insígnia del que seria el jazz flamenco i aquesta és una aliança inèdita que presentem a Terrassa ja el dia 22 de març i important per nosaltres que hagin triat aquest festival per presentar-ho. I a més has parlat tant de l'Albert Bové i d'en Marco Mezquida que també és una actuació molt destacada. Molt, perquè són dos dels pianistes més importants que en aquests moments està donant doncs, l'escena catalana, tot i que en Marco és menorquí, però ja fa molt de temps que està entre nosaltres. Són un duo molt creatiu que, a més, juguen tots dos amb fer un discurs molt lliure, molt obert, i per tant poden anar des del jazz més clàssic fins a la música contemporània, fins a la clàssica, fins a la bossa. És molt interessant escoltar-los en directe, és allò, el menys és més, i en aquest cas el duo Nosferatu, com s'han posat de nom, doncs és una delícia, és una d'aquelles perles, a més, amb una nit que està dedicada al jazz de casa nostra, perquè hi ha un concert doble on presenta Irene Reig, una saxofonista jove de Barcelona, el seu àlbum de debut i ho fa acompanyada d'una bona formació i d'un convidat molt especial que ve expressament pel festival, que és John Suana, trompetista d'Estats Units, on la Irene Reig va estar estudiant a Filadèlfia, i és una manera també de ressaltar l'escena catalana que està triomfant, jo diria que a Europa i també amb alguns concerts a Estats Units. Això és el que t'anava a demanar. Quina part que heu convidat aquest any a venir de l'escena del nostre país? Bé, doncs, precisament joves valors, com pot ser el d'Irene Reig, perquè està presentant doncs repertori original amb un so al saxofon molt bonic. És una gran instrumentista. A Terrassa li hem seguit la pista des del principi. Estava vinculada a l'escola de Sant Andreu, amb la Sant Andreu Jazz Band, havia vingut aquí amb aquest projecte, després ha estat participant en Jam Sessions, ha presentat els seus projectes personals, Col·lectiv n'era un, en formació de trio, i és una dona que nosaltres pensem que cal seguir de prop perquè donarà molt que parlar en el que és el jazz català. Ara està actualment vivint a Amsterdam i està treballant molt amb músics d'allà. Aquesta és una aposta important, lògicament la d'Albert Bové i Marco Mezquida, doncs dins d'una escena més reconeguda. I jo destacaria també la pedrera que hi ha a casa nostra i que amb formacions com la Jazz Band de Viladecavalls, l'Esmol Miller Band, que venen des de l'escola Cal Moniré de Sallent, o els combos Black Blue i Ensemble B de Terrassa del Conservatori, dins del que seria el jazz jove non-stop, és una manera de descobrir també i esperonar la gent jove que es vol dedicar a la música improvisada. Thank you. em diria, què fan Llorenç Santamaría amb un festival de jazz? Bé, doncs, ens fa gràcia. Això forma part del pícnic jazz, és una de les... Bé, jo diria, és un toc de... sorprenent, almenys a mi m'ho va semblar, i veig que a tu també. Ell és col·laborador en algunes ocasions de la Locomotora Negra i vindrà al pícnic, doncs, precisament per col·laborar amb la degana de les orquestres a casa nostra i obrir aquesta 20a edició del pícnic Jazz Vallparadís. Molt bé, doncs esperem també poder-lo veure. Quines activitats hi ha, a part de les musicals que volguessis destacar? Hi ha altres coses que facin, no sé, un ambient general de jazz a tota aquesta comarca? Per descomptat. Ja fa anys que treballem amb la línia de complementar el festival amb propostes que van més enllà de la música en directe. Llavors, des de presentacions discogràfiques com Puro Jazz de Ricard Gili, des d'exposicions com Night and Day de pintura, essència sincopada, de fotografia, com programes pedagògics a les escoles com el Visquem el Jazz. Una ruta gastromusical que ja fa 5 anys que tirem endavant de la mà del Gremi d'Hostaleria, que porta per nom precisament Menys Jazz. Un concurs d'ambientació d'aparadors, concerts socials pels avis, també concerts per nanos molt menuts amb el Jazz Menut, que va adreçat a guarderies, cinema. Hi ha molt cinema aquest any, 7 títols dins del que és el programa del festival. Jo destacaria el documental L'home orquestra, l'aventura dels músics catalans a Amèrica, que farem, projectarem a la Nova Jazz Cava, que s'obre com a espai també de cinefòrum, amb la presència del seu protagonista, en Jesús Peirón, un músic de 80 anys que és probablement, vaja, segur, el músic català més internacional. Ha tocat amb tothom, des de Frank Sinatra fins a Edith Piaf. Déu-n'hi-do, quantes coses que tenim. Recordeu totes aquestes dates entre el 7 i el 24 de març. Òbviament, de la meitat de les coses que hem parlat, ja quan acabi l'entrevista, possiblement la gent no se n'en recordarà de quins dies hem dit. Per tant, com els recomanes que puguin seguir la informació sobre el festival dia a dia amb totes les actuacions que hi ha? Bé, avui dia online, a través de la web que tu deies, de jazzterrassa.org, trobaran la darrera hora d'aquesta edició 2018, que, com dius, del 7 al 24 està oferint, doncs, propostes molt diverses, no només a Terrassa, sinó d'altres poblacions. Jo penso que és la millor manera de seguir, perquè igual en un mateix dia hi ha 4 o 5 activitats diferents, amb horaris diferents, i per tant, doncs, cadascú pot trobar la proposta que li va bé, que li encaixa, i esperem, doncs, que la mateixa passió que nosaltres posem a l'hora de muntar-ho i que els músics i els artistes posen per mostrar la seva feina, doncs també la tingui el públic per acompanyar-nos. El que no trobi alguna cosa que li encaixi és que no es deixi amunt, això segur, perquè penso que hi ha per tothom aquí. Molt bé. Jo penso que sí. Susana Carmona, del Festival de Jazz de Terrassa, alguna cosa més que vulguis explicar o comentar amb els nostres oients? Bé, jo voldria no marxar sense fer esment al guardonat d'aquest 2018 amb el Premi Jaster Rasman, aquest reconeixement que atorga el festival des de fa 16 anys i que enguany recau amb un pioner de l'escena de casa nostra, com és el bateria en Pau Bombardó. Ell estarà a la Nova Jazz Cava en el concert de Cluenda el dissabte dia 24, envoltat de bons amics: Marc Miralta, Josep Maria Ferràs, Toni Solà, Artur Regada, Xavi Castillo, Nono Fernández, John Dubuclet, bé, fins a 14 músics que l'acompanyaran amb aquesta Cluenda de l'edició 2018. Doncs moltíssimes gràcies i que vagi tot, doncs, a la perfecció, perquè us ho mereixeu. Fins moltes la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies per explicar-ho. Un ple la companyia que hem tingut, Susana Carmona, excepcional, des del Festival de Jazz de Terrassa. Fins aquí aquest especial que us hem ofert des de Jazznàtics. Salutacions de Rafael Corbí, alguns dels protagonistes que en una propera edició del nostre espai els tindrem més àmpliament també amb tota la seva música. Fins ben aviat i amb molt d'èxit i amb moltes ganes de visitar el Festival de Jazz de Terrassa, 37a edició, del 7 al 24 de març. No us ho perdeu. A reveure.